Oczekiwania na operację zaćmę w Polsce. Na liście oczekujących jest 500 000 Polaków. Ekskluzywny dom, a do tego roller coastery, statek piracki czy salon gier. Wielka rezydencja Michaela Jacksona wystawiona na sprzedaż. Cena też ogromna. 67 milionów dolarów. Rzecznik Sądu Najwyższego zapewnia, że wybór Małgorzaty Gersdorf na prezesa tej instytucji był zgodny z prawem. Tak komentuje wniosek grupy posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy tryb wyboru prezesa jest zgodny z ustawą zasadniczą. Rzecznik Sądu Michał Laskowski przypomina, że zasady wyboru prezesa obowiązują od 2002 roku i nikt do tej pory nie kwestionował ich legalności. Dotychczas nikt nie zgłaszał zastrzeżeń co do poprawności tego trybu, co do jego zgodności z konstytucją. Ten wniosek po raz pierwszy takie zastrzeżenia podnosi. Ja oczywiście nie chciałbym w żaden sposób komentować, pozostawiam to każdemu, dlaczego akurat teraz te wątpliwości po 15 latach się pojawiły. Wnioskodawcą jest poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk. Jego zdaniem zastrzeżenia budzi tryb przedstawiania prezydentowi kandydatów na prezesa przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości decyzja o ich wyborze powinna być ujęta w oddzielnej uchwale. W związku z napięciami na linii Sąd Najwyższy, Sejm, Sąd Najwyższy, Rząd, Trybunał, przyjrzeliśmy się tym przepisom po prostu. Dlatego, że jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego stroi się w szaty ikony obrońcy prawa w Polsce, praworządności, to również chcielibyśmy mieć pewność i jasność, że przepisy, na podstawie których została wybrana, są zgodne z konstytucją. Pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego podpisało się 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Cierpiący na zaćmę muszą być cierpliwi. To bardzo cierpliwi na operację w Polsce. W Polsce trzeba czekać średnio 1,5 roku. W kolejce na taki zabieg jest zapisanych 500 000 pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie zaćmy przeznaczył dodatkowo w tym roku 60 milionów złotych. Joanna Stankiewicz. Dodatkowe pieniądze na operację zaćmy z pewnością skrócą trochę czas oczekiwania, ale w opinii krajowego konsultanta w dziedzinie okulistyki, profesora Marka Rękasa, konieczna jest weryfikacja list oczekujących. Około 30% to są pacjenci, którzy nie muszą być jeszcze w tej chwili operowani, a już czekają w kolejce. Profesor Rękas uważa, że wykorzystanie dodatkowych pieniędzy wymaga zmiany organizacji pracy lekarzy. Szpitale muszą tak się organizować, by mieć zdolności na przyjęcie nowych pacjentów. Ja na przykład w tej chwili przeorganizowuję swój oddział w tym kierunku, żeby po południu lekarze mogli już pracować. Dr Jakub Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wyjaśnia, że dodatkowe środki pozwolą na wykonanie 24 tysięcy zabiegów zaćmy. Wiele z nich przeprowadzamy w trybie hospitalizacji, a moglibyśmy ich więcej przeprowadzać w trybie jednodniowym. Z powodu długich kolejek około 10 tysięcy pacjentów wyjechało w ubiegłym roku na operację zaćmy za granicę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Liderka Frontu Narodowego bez immunitetu Marine Le Pen pozbawił go Europarlament na prośbę francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Powodem było opublikowanie na jej Twitterze drastycznych zdjęć z egzekucji dokonywanych przez terrorystów z Państwa Islamskiego. Prowadząca w sondażach dotyczących pierwszej tury kwietniowych wyborów prezydenckich liderka skrajnej prawicy nie będzie się teraz mogła ukrywać pod zasłoną immunitetu Parlamentu Europejskiego. Marine Le Pen, która do wyborów nie miała zamiaru odpowiadać na żadne pytania sądu dotyczące fikcyjnego zatrudnienia jej pracowników, teraz nie ma wyjścia i musi stanąć przed obliczem prawa. Bruno Gollnisch, jeden z bardziej znaczących działaczy Frontu Narodowego, nie kryje oburzenia. To są prześladowania, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Takie postępowanie jest żenujące, ale to do niczego nie doprowadzi. Innego zdania jest lider Zielonych Yannick Jadot. To jest skandaliczna sprawa, ale mam nadzieję, że sąd zajmie się także kwestią wynagradzania działaczy frontu z kasy Parlamentu Europejskiego. Marine Le Pen opublikowała na Twitterze 3 zdjęcia w geście protestu przeciwko porównywaniu Frontu Narodowego do Państwa Islamskiego. Liderce skrajnej prawicy grozi do 3 lat więzienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na posiadłość Michaela Jacksona Neverland znów jest do kupienia. Spadkobiercy nieżyjącego króla popu wystawili ją na sprzedaż. Aby kupić Nibelandię, trzeba zapłacić 67 milionów dolarów. I to po obniżce. Marek Wałkuski. Posiadłość Neverland położona jest w Los Olivos w Kalifornii. Zmarły 8 lat temu Michael Jackson kupił ją w 1988 roku za niespełna 20 milionów dolarów. Słynny piosenkarz wybudował tam ogród z zegarem z kwiatów, zoo oraz park rozrywki z dwiema kolejkami, karuzelami, rollercoasterami, statkiem pirackim i salonem gier. W Neverland mieszkał także szympans Jacksona o imieniu Bubbles, który miał w pokoju piosenkarza własne łóżko. Posiadłość Neverland ma powierzchnię 1000 hektarów, a sama rezydencja 1300 metrów kwadratowych. Znajduje się w niej 16 sypialni, 29 łazienek, kino, sala taneczna i basen przypominający lagunę. W 2015 roku Neverland zostało wystawione na sprzedaż za 100 milionów dolarów. Chętnych do zakupu jednak nie było. Właściciele obniżyli więc cenę o 33 miliony. Jesteśmy pewni, że ta wspaniała posiadłość dostarczy wiele radości nabywcom. Napisali w ogłoszeniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Skoki w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Tak jest, to natychmiast przenosimy się do Lahti. Tam w decydującą fazę wchodzi konkurs na dużej skoczni w Mistrzostwach Świata. Oczywiście po pierwszej serii trzech Polaków wysoko. Kamil Stoch czwarty, Dawid Kubacki piąty, Piotr Żyła szósty. I właśnie za moment na zeskoku pojawi się Piotr Żyła i oddajemy głos Michałowi Gąsiorowskiemu. Witam Was serdecznie, ale idealnie się wstrzeliliśmy z tą relacją, bo rzeczywiście nasze trio już jest gotowe, czyli po kolei Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Przed chwilą wylądował Peter Prewc, 124,5 metra. Wydawało mi się, że będzie tutaj jednym z faworytów do walki o medal. Tak przynajmniej mówił trener Hanno Lepisto, którego świetnie znamy, bo przecież był trenerem między innymi Adama Małysza, ale Peter Prewc, no w pierwszej serii skoczył nieźle, 128 metrów, w drugiej tylko 124,5, zajmuje teraz trzecie miejsce. Maciej Kot, bardzo dobry skok w drugiej serii, 126,5 metra, niezłe oceny od sędziów, zajmuje w tej chwili drugie miejsce, a Piotr Żyła już szykuje się do skoku. Piotruś, uśmiechałeś się po tej pierwszej serii, obyś uśmiechał się tak samo ładnie po tej serii drugiej. Wyprostowane leci Piotr Żyła, daleko, ale daleko, to może być skok nawet po medal, ha, kto wie, no naprawdę fantastycznie leciał tutaj Piotr Żyła, nie cieszy się, patrzy spokojnie na narty, odpina swoje buty i będzie spoglądał teraz na noty od sędziów. 131 metrów Piotra Żyły, najdłuższy skok w dzisiejszym konkursie, no na pewno będzie zaraz podskakiwał oceny od sędziów. 18,5, 19, 19, 19, 19, bardzo dobre, ucieszył się trener Stefan Hongacher, ale jak się nie cieszyć z takiego skoku, skoro Piotr Żyła obejmuje prowadzenie w konkursie i będzie miał przewagę nad pozostałymi i wywiera też presję na pozostałych skoczków. Podskoczyli tu polscy kibice, których jakoś bardzo wielu może nie przyjechało do Lahti, ale te polskie flagi widać jednak tam blisko ze skoku i będzie teraz Piotr Żyła jako lider po tej drugiej serii czekał na kolejne skoki. Dawid Kubacki już się szykuje, już się odepchnął, zielona lampka się zapaliła, trener Stefan Hongacher machnął chorągiewką, Dawid Kubacki, piękna, idealna, wyprostowana sylwetka, ale zabrakło tam odległości na samym końcu. To nie był skok, który da medal Dawidowi Kubackiemu. Z całą pewnością on do tej pory 4 razy był w całej swojej karierze w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. Myślę, że ten jego skok dzisiaj był odrobinę niespodzianką, bo rzeczywiście huknął w tej pierwszej serii kapitalnie Dawid Kubacki. 123 metry w drugiej serii, oceny od sędziów niższe niż oceny Piotra Żyły. Poczekamy jeszcze, które będzie zajmował miejsce Dawid Kubacki. No, a za chwilę zostanie czwórka. Wielka czwórka. Dawid Kubacki w tej chwili na miejscu czwartym, czyli układa nam się to w sposób następujący. Prowadzi Piotr Żyła, drugi Anders Schwanamel, trzeci Maciej Kot, czwarty Dawid Kubacki. Mówiłem, że nasi są mocni. Mówiłem, że tutaj będzie dzisiaj kapitalna walka o te medale, bo różnice są minimalne. Kamil Stoch, przypomnę, traci na razie do lidera Stefana Krafta po pierwszej serii 2,9 punktu, to tak na szybko w przeliczeniu około pół metra, ale zostawmy te wyliczenia. Kamil Stoch zbliża się, odbija się w tym momencie z progu, zachwiało tam nim trochę, to nigdy nie jest dobre, kiedy na początku skoczkiem zachwieje, kiedy go rotuje, kiedy musi tymi barkami nadrabiać i niestety to nie był dobry skok Kamila Stocha, to nie był skok po medal dzisiaj, 124,5 metra. Zobaczymy jeszcze, jakie będą dokładnie oceny, jakie będą noty za wiatr. No, tutaj odrobinę pod narty wiało Kamilowi Stochowi. Wydaje się, że to powinno mu pomóc, ale leciał odrobinę przekrzywiony już od samego początku i później, jeżeli źle się wyjdzie z progu, no to trudno jest cokolwiek zrobić. Czwarte miejsce jak na razie Kamila Stocha, zawiedziony, macha kibicom, ale jego mina mówi wszystko. Grymas z zawodu na jego twarzy świadczy o tym, że on spodziewał się tutaj czegoś zdecydowanie więcej. No, proszę Państwa, a zatem Piotr Żyła prowadzi, a do końca zostało jeszcze trzech skoczków. Andras Stiernen, Norweg. Niespodzianka, że on się tutaj tak znalazł wysoko w całej swojej karierze. 3 razy zaledwie stał na podium w Pucharze Świata, a tu nagle jest w walce o medal Mistrzostw Świata. Nikt na niego nie stawał. Czy on wytrzyma to psychicznie? Czy wytrzyma tę presję wielu norweskich kibiców, którzy dojechali tutaj, obserwowali triumf Norweżek w sztafecie, a teraz patrzą, jak leci Andrzej Stiernen. Wylądował przed zieloną linią, co oznacza, że nie wskoczy na podium prawdopodobnie, że nie będzie przed Piotrem Żyłą. 129 metrów to jest krócej od Piotra Żyły. Różnica między nimi, jeżeli chodzi o punktację, wcześniej to były 2 punkty, 2,2 punktu, to jest nieco ponad metr. Wydaje mi się, że tutaj Piotr Żyła powinien jednak prowadzić minus 2 punkty za wiatru Piotra Żyły, minus 1,3 u Stiernena. Noty bardzo dobre, identyczne jak u Piotra Żyły. Ląduje na drugim miejscu, czyli już z całą pewnością mamy medal Piotra Żyły. Czy ktoś się tego spodziewał? Ale wystrzelił Piotr tutaj dzisiaj. Kapitalna sprawa. Radość w naszej ekipie, przytulił go przed chwilą Kamil Stoch, bo oczywiście oni wszyscy razem tutaj na dole obserwują, co się dzieje. Z nieba zaczęły sypać płatki śniegu. Na początku tak niepewnie trochę, ale teraz ten śnieg się rozpadał. Czy będzie w jakiś sposób przeszkadzał Andrasowi Wellingerowi, który już jest w tym momencie w powietrzu, rozłożył palce w białych rękawiczkach i ląduje tak mniej więcej koło 130 metra. To jest odległość, która może mu dać prowadzenie, ale wcale nie musi. 129 metrów. Będzie naprawdę na styk. Patrzę szybko, jakie noty za wiatr Piotrowi odjęto. Aż 2 punkty. Andreas Wellinger będzie miał dodanych 0,4 punktu. Noty za styl odrobinę, minimalnie słabsze od Piotra Żyły. Chyba o 0,5 punktu, czyli to będzie naprawdę, naprawdę na styk, ale mam wrażenie, że Piotr Żyła może utrzymać to prowadzenie. Komputerze tutaj w Lahti, zliczaj to wszystko szybciej, bo przecież nasze nerwy są już naprawdę na granicy wytrzymałości. Jednak obejmuje prowadzenie Andreas Wellinger. Niemiec na miejscu pierwszym, Polak na miejscu drugim. Drgnęła na ustach Piotra Żyły brudka, taka malutka na jego podbródku, no bo wie, że złota już nie będzie. Będzie albo srebro, albo brąz, a wszystko zależy od tego młodziaka z Austrii. Stefan Kraft, złoty medalista na skoczni normalnej, jest już na progu, jest tutaj naprawdę bardzo mocny. Ja uważam, że tutaj trudno będzie z nim wygrać. Ląduje chyba po złoto. Tak mi się wydaje. Tak potrząsł teraz rękawiczkami, potrząsnął, patrzy na notę, ale się uśmiecha. 127,5 metru. Andreas Wellinger aż podskakuje. Nie może wytrzymać. Kraft czy Wellinger? Wellinger czy Kraft? A może jednak Piotr Żyła? 127,5 metru. Metra Stefana Krafta. Bardzo dobre noty za styl. 2 razy 19,5. 3 razy 19. Świetne noty. I jak zwykle ten komputer trzyma nas w niepewności. Zawsze tak robią, żeby to napięcie sięgało zenitu. Kraft czy Wellinger? Czy będzie Kraft pierwszym skoczkiem od czasów Adama Małysza, który zdoła zdobyć 2 złote medale na jednych mistrzostwach świata? Czy też Małysz pozostanie w tym jeden, jedyny i niepowtarzalny? No i jest ten moment. Rośnie niebieska belka. Kraft wygrywa ten konkurs. A zatem powtarza wyczyn Adama Małysza z Predacji. Austriak Stefan Kraft, podwójnym mistrzem świata w Lahti. Andreas Wellinger na miejscu drugim, a my mamy w końcu medal. Medal Piotra Żyły, medal brązowy. Dodam dla porządku, że 6. miejsce zajął ostatecznie Maciej Kot, 7. Kamil Stoch, a 8. Dawid Kubacki. Jeśli tak będzie w sobotę w konkursie drużynowym, to nikt nam nie wyszarpie złota, bo ci chłopcy są naprawdę piekielnie mocni. Michał Gąsierowski prosto z Lahti. Michał, usiądź sobie tam gdzieś teraz, jak widzisz jakieś krzesełko i oddychaj, a w studiu już dalej Krzysztof Łoniewski. Ja oddychałem spokojnie. Bardzo dziękujemy Michałowi za tę pełną emocji relację. Przypominamy, to jest sportowa informacja dnia. Piotr Żyła, brązowym medalistą konkursu na skoczni dużej w Lahti na Mistrzostwach Świata. I jeszcze na chwilkę będziemy mówili o sportach zimowych. Zajmiemy się za moment biegami narciarskimi. Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Przed nami finał 41. Biegu Piastów. Od jutra do niedzieli ponad 6 tysięcy narciarzy z około 30 krajów z całego świata wyruszy na trasy Polany Jakuszyckiej. Do wyboru będą mieli kilka dystansów, wylicza rzecznik Biegu Piastów Leszek Kosiorowski. W piątek odbędzie się bieg na 30 km techniką dowolną, czyli popularną łyżwą, jak również bieg na 9 km, taka rozgrzewka klasykiem. W sobotę danie główne, czyli bieg na 50 km, natomiast w niedzielę bieg na 25 i na 16 km, oba klasykiem. To są zawody sportowe oczywiście, przede wszystkim ogromne, ale to jest coś więcej. To jest pewien stan emocji, stan ducha, który powoduje, że biegacze co roku tutaj się spotykają z całego świata. Udział w sobotnim biegu na 50 km zapowiedziała Justyna Kowalczyk, a także były świetny biatlonista Tomasz Sikora. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Wiatr wiał dziś z niszczycielską siłą. W nocy wciąż w porywach do 70 km na godzinę, w górach do 120-135 nawet w Tatrach. Jutro wiatr już słabszy, ale wciąż będzie się dawał we znaki. Nad morzem do 60 km na godzinę, w Tatrach do 90. Jutro temperatura w ciągu dnia od 5 stopni na Mazurach do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I to wszystko medalem. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Jeszcze tylko jeden ostatni telefon. No nie. Ja wiem, ale i tak się ograniczam, bo rozdawaliśmy bilety na koncert Adama Nowaka na Antarktydzie. Czy są jeszcze bilety na koncert? Dobrze, a czy mogłabym się wpisać na listę? Nie rozumiem pytania. W sensie, jaki jest problem z dojazdem? To ja coś źle zrozumiałam. No, dziękuję Państwu za udział w audycji. Kilka wolnych miejsc w pierwszym rzędzie na Antarktydzie zostało. Agnieszka, myślę, może... że Bartek tutaj Gil mógłby dużo dołożyć. Tak, do dojazd własny, zaznaczamy, dojazd własny. Lodołamacze? No, jak to wolno, sobie zorganizuje. Każdy, kto odbiera telefony, naprawdę mógłby napisać alternatywną osobną historię książkę, radia. To, tak. To ja gram. Tak. Autopromocja. To będzie wielkie wydarzenie. Nowa studyjna płyta WW zatytułowana 7 ukaże się 7 marca. Godzina młoda, ale wcześniej, a ciało już mniej. W sobotę w liście osobistej WW zagra otwartą próbę tej płyty w naszym studiu koncertowym. Zapraszam na transmisję. Początek audycji o 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W walce z maszynami ludzi może uratować tylko spryt. Kup w Saturnie grę Horizon Zero Dawn na PS4 za 249 zł i zobacz świat po apokalipsie. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Czwartuś, czwarteczek, czwartunio, czwartusio, czwartek jest super i czwartek jest żółty. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Produkty marki Alesto do 30% taniej. Na przykład orzechy nerkowca Alesto tylko 9,99 za 200 gramów. Tak, tylko 9,99. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka różne rodzaje ma kosztować 6,99 za opakowanie, a truskawki tylko 3,99 za 250 gramów. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Let's go to bed. Myślę, że potencjał radiowy, o którym możemy mówić przy okazji nagrań zespołu Guiding Lights, dotyczy nie tylko tego, że wzbudzają już skojarzenia z muzyką, którą gdzieś kiedyś słyszeliśmy i zapewne lubiliśmy. Natomiast przewrotność tekstów, czy też kontrast pomiędzy tekstami a muzyką i niesioną przez muzykę energią jest naprawdę intrygujący. Guiding Lights wczoraj ujawnili wideo do nagrania Nothing's Ever Gonna Be Alright. To jest jednocześnie pierwszy singiel zapowiadający nadchodzącą płytę. Ta płyta nadchodzi całkiem sporymi krokami. Nosi tytuł New Ways to Feel Bad i otwiera ten album nagranie zatytułowane, no równie optymistycznie, Everyone Out. Do naszego polskiego zespołu Guiding Lights dołączyłam amerykańskie dziewczyny Slate Kinney, nagranie Gimme Love. Tak się kształtuje pierwsza i przedstawia pierwsza trójka w dzisiejszym programie. No ta pierwsza godzina będzie przyspieszona, ale to dobrze, bo tutaj dużo szybkich utworów, a te wolniejsze po prostu usuniemy z dzisiejszej listy. Po godzinie 20 goście i przewaga elektroniki, bo najpierw duet Flirtini, a to jak wiadomo może oznaczać dużo, między innymi na przykład basen, bikini, shorty i tutaj wszystkie inne rzeczy, które się rymują, więc o ich składance najnowszej porozmawiamy, a potem jeszcze kilka rzeczy związanych właśnie z elektroniczną sceną. No i też w tej godzinie szansa na to, aby spotkać się z singlem tygodnia i z płytą tygodnia. Singlem tygodnia to jest nowa piosenka. Piosenka zapowiadająca debiutancką płytę polskiej grupy Kobieta z Wydmy. Iwona Król, Błażej Król i Mateusz Rychlicki tworzą ten zespół, a pierwszy ujawniony przez nich utwór nosi tytuł Strasz Mnie. Strasz mnie! Strasz mnie! Strasz mnie! Strasz mnie! Strasz mnie! Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie! Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką jest do os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. No i jak? To jest zapowiedź, a więcej ma nadejść w kwietniu. Strasz mnie, Kobiety z Wydm. Zespół tworzony przez osoby bardzo dobrze nam znane z różnych innych układów. To teraz chwila relaksu po tym strachu. Najpierw Kate Ronada z jego ostatniej płyty i nagranie Bus Ride, a potem ze swojej najnowszej płyty Thundercat. I tu także tendencyjnie wybrałam nagranie z autobusem w tytule. Dwa nagrania z autobusem w tytule od dwóch artystów. Pierwszy na naszej antenie to Kate Renada, a drugi Thundercat, ale to ten drugi właśnie ma nowiutką płytę wydaną pod koniec lutego. Bass in These Streets można znaleźć na płycie. To nie jest płyta dla tych, którzy się śpieszą, bo to jest płyta, na której mamy 23 utwory. Oczywiście niektóre z nich trwają naprawdę niedługo, ale jednak jest to taki album, przy którym naprawdę ma się poczucie wypełnienia muzyką. A propos wypełniania muzyką, to Thundercat i Sampa nadjeżdżają do naszego kraju, więc gdyby ktoś chciał się wypełniać na żywo, to warto się rozglądać, bo to pewnie ostatni moment. A tymczasem my wsłuchujemy się w naszą płytę tygodnia. Instrumenty są, umiejętności pisania piosenek, muzyki są, umiejętności produkowania tak, duży dystans do tego, jak ma brzmieć, jak może brzmieć płyta, oj zdecydowanie. Historia, która jest oparta na dramatycznych przeżyciach łączących, no teraz już byłych członków zespołu, też jest obecna, ale nie do opowiadania na antenie, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi, no nie plotkami, ale jednak dotyczącymi życia artystów informacjami, to znajdzie je na własną rękę. Słuchając wielokrotnie tego albumu z osobą, ze współsłuchaczem, ukuliśmy takie określenie R&B, które ktoś popsuł. Okazało się wczoraj, że to jest w ogóle bardzo popularne określenie, stosowane nie tylko przez nas, kiedy słuchaliśmy Dirty Projectors, ale także przez innych i także w odniesieniu do tej grupy, jak i do tych, które lubią eksperymentować z dźwiękiem. Więc niezależnie od tego, komu należą prawa autorskie, komu należą się prawa do tego określenia, to myślę, że popsute R&B to byłoby dobre określenie na muzykę, która znajduje się na płycie najnowszej Dirty Projectors, z tym, że popsute pozbawione jest tutaj tego akcentu pejoratywnego, a dotyczy zabawy, nieidealności, braku perfekcji i świadomego wykorzystywania błędów. Dużo nagadałam, więc może pytanie dla tych, którzy chcieliby płytę wygrać na własność. 2273, proszę o telefon do Bartka. Wczoraj oczywiście pytałam o to, o Solange, bo to ona jest współautorką utworu Cool Your Heart, a dzisiaj zapytam o płytę, którą Dirty Projectors zadebiutowali i kiedy to było. 2273. You're sleeping late in our apartment. It's just been 8 weeks for the 8 days since our restart went away. I am afraid I've been all in on works and not grace. Thought we'd invest and save, but it's all rigged, a gamble by the way. We'll attack nothing. Fighting, we can only lose. Gonna take nothing. Killing me and killing you. Cause you and me are the same. Now I'm shining like tears in the rain, and you're shining like you feel the fate. But our diamonds blooded, nickel, doll, and so no trophy, no cake. Winner take nothing. To ground your dream world, I held so tight, but I never could give you enough. Nothing, fighting, we can only lose. Winner take nothing, killing me and killing you. Cause you and me are the same. Now I'm shining like tears in the rain, and you're shining like. Susan McCarran, watching the green leaves turn brown again. We walked on Manhattan Ave while the Dollar Tree turned new American. And as much as I'd like to say we both won, as much as I'd like to say I'm grateful for the experience, that we've grown together and bettered each other and built the city with one another. But truth is, you'd sit at the waterfront for condos and malls. I'd throw the dice with the rest of them down on Broad Street and Wall. This has turned me against myself. In losing you, I lost myself. That's why the winner takes nothing else. Fighting, we can only lose. Winner take nothing. Killing me and killing you. 'Cause you and me are the same. Now I'm shining like tears in the rain, and you're shining like you feel the fame. But our diamonds blooded, nickel dollar and so. No nie podlizują się słuchaczom, ale nigdy tego nie robili. Od debiutanckiej płyty The Glad Fact, która została wydana w roku 2003. I dzisiaj nasze najnowsze płyty Dirty Projectors, płyty tygodnia w programie alternatywnym, pojadą do Tadeusza z Częstochowy i do Roberta, który mieszka w Nowym Dworze Gdańskim. Gratulacja serdeczna za szybkie skontaktowanie się z Bartkiem. Agnieszka Obszańska także szybka. Teren. Kultura. Teraz sytuacja bardzo prosta. Wszyscy ręce na klawiaturę i klikamy www.rockawangardy.pl. Gotowe. I otwiera się portal, który ułatwi nam poruszanie się po obchodach jubileuszu 100 lat awangardy w Polsce, czyli takie wirtualne centrum informacji. A wśród nich znajdziemy tam informacje dotyczące wystaw związanych z rokiem awangardy, które odbywają się w instytucjach współpracujących ze sobą właśnie pod szyldem tego roku awangardy czy stulecia awangardy. I to jest taka podstawa, czyli te takie bieżące informacje. Mówi Aleksandra Jach. Ale znajdziemy też tam różnego rodzaju konteksty, czyli na przykład czytelnie czasopism i tam na przykład zeskanowane formy i inne bloki i można się zapoznać, jak to właściwie wyglądało i ewentualnie poczytać, jeżeli ktoś ma na to ochotę, albo po prostu przejrzeć dla samego zapoznania się z szatą graficzną, która była bardzo ciekawa. I tu przekonamy się, jak bardzo nowocześnie wówczas projektowano czasopisma i jak bardzo awangardowe myślenie o projektowaniu jest aktualne dziś. Patrzę teraz chociażby na kwartalnik poświęcony sprawom plastyki Forma. Czcionka Rarytas. No to klik i przeglądamy dalej. Mamy też wywiady audio i audiowizualne dotyczące projektów realizowanych w ramach stulecia awangardy i całą grupę projektów, która dotyczy współczesnych praktyk, czyli nie jest tą historyczną awangardą, ale w jakiś sposób się odnosi do tego dziedzictwa, bo takim założeniem tego roku jest przynajmniej tak my to interpretujemy w Muzeum Sztuki, jest nie tylko afirmatywny stosunek do awangardy. To znaczy, no nie chcemy mówić o awangardzie jako takim tworze homogenicznym, który za wszelką cenę trzeba cenić i lubić na kolanach i akceptować wszelkie wybory artystów awangardowych i pomysły. Wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, że należy krytycznie też pracować z tym dziedzictwem. To znaczy pokazywać, i tu artyści współcześnie świetnie się znajdują w tej sytuacji, też komentują, no, które jakieś narracje są według nich interesujące, jakieś wyczerpały albo są bardzo problematyczne. I no, chcemy wyjść poza tą taką opozycję właśnie dobre, złe, awangardę jako synonim wszystkiego, co wspaniałe, tylko zarysowując ten kontekst taki szerszy niż wystawy, poprzez też tą stronę internetową chcemy pokazać, że warto się po prostu przyjrzeć temu dziedzictwu, które w ogóle w tej polskiej historii też odgrywało istotną rolę. I strona o roku awangardy na pewno nam w tym pomoże. Nurkujemy pod adres www.rokawangardy.pl. Polecam. No i zanurkowała. Ciekawa jestem, kiedy się wyłoni. Mam nadzieję, że przed sobotą, przed godziną 12, przed Radiowym Domem Kultury. A propos awangardy, to myślę, że nawet można byłoby używać takiego przymiotnika, czy że też takiego słowa, a nie przymiotnika, przymiotnika awangardowy w odniesieniu do najnowszej płyty zespołu Szuszu. Czego tam nie ma? Talk to me. At last, taki tytuł nosi to nagranie z albumu Forget, Szuszu, nowa płyta. Tytuły wykonawcy nie tylko w przypadku tego zespołu na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Wczoraj dostałam taki list, że pani tylko ukośnik i ukośnik. No tak, muszę mówić ukośnik i ukośnik, bo potem odpowiadam na 28 tysięcy maili z pytaniem, gdzie można znaleźć utwory, które były wykorzystywane w audycji. No więc trzeba po prostu zapamiętać te ukośniki. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Na zakończenie pierwszej godziny, przed spotkaniem z gośćmi, którzy przyjdą do nas po 20, polski zespół. Wczoraj graliśmy z drobnym wyjątkiem dla Dirty Projectors wyłącznie polskich artystów. Dzisiaj ta proporcja nieco się zmieniła, ale na zakończenie pierwszej godziny gdyński zespół Lonkersy, który nieustająco przysyła nową muzykę, nową dla nas, dla mnie, dla słuchaczy. Oczywiście jest to ich muzyka, nad którą pracowali, którą zdają na wylot. Więc dzisiaj kończymy godzinę nagraniem Flight is Open, On the Way Out. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rockowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Z samego serca Polski koncert nie tylko dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej, zespół śpiewaczy Powsinianie oraz kameralny zespół folklorystyczny Grupa 50+, zaprezentują muzykę z centralnej Polski. Niedziela, 5 marca, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Żegnamy reklamy.